NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Hoe kun je tijdens het WK het Nederlands elftal steunen zonder geassocieerd te worden met het omstreden gastland? De sponsoren van de KNVB worstelen met dat dilemma en bedachten daar creatieve oplossingen voor, zoals niet naar Qatar reizen. Maar hoe geloofwaardig is dat? Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Bij Russische raketaanvallen is vandaag in Kiev zeker 1 dode gevallen, dat zegt de burgemeester van de stad. Dat gebeurde tijdens een bezoek van minister Hoekstra aan Kiev. Hij moest vanwege de aanvallen naar een schuilkelder. De Russische aanvallen tonen volgens Hoekstra aan dat het nodig is om Oekraïne te blijven steunen, zegt hij vanuit de schuilkelder. Er kan maar 1 houding op zijn. En dat is doorgaan met steun van Oekraïne, doorgaan met het leveren van wapens, doorgaan met te werken aan gerechtigheid. Ja, we moeten Oekraïne dus blijven steunen, zegt hij. En eerder beloofde Hoekstra in een overleg met zijn Oekraïnse ambtgenoot al dat Nederland 15 miljoen euro extra steekt in het opsporen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Er moet meer gebeuren om het gebruik van steenkool tegen te gaan, staat in een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap. De uitstoot van steenkool moet met 90% omlaag om te voorkomen dat de temperatuur op aarde met meer dan 1,5 graden stijgt. Tot nu toe lukt dat niet. Het gebruik van steenkool is al 10 jaar stabiel op een recordniveau. Vooral in Aziatische landen en Zuid-Afrika wekken daarmee hun energie op. Om dat te veranderen moet het volgens het rapport rendabeler worden om steenkool te vervangen door schonere energiebronnen. Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel geëist tegen 7 mannen die betrokken zouden zijn bij de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam. Tegen een 8e verdachte werd 5 jaar cel geëist. Marokkanen van wie de asielaanvraag is afgewezen mogen weer opgesloten worden als ze wachten op uitzetting naar hun thuisland. Eerder duurde dat wachten te lang, maar volgens de Raad van State kunnen uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers nu weer sneller worden uitgezet. In België zijn 2 kinderopvangen gesloten vanwege misstanden. Volgens Belgische media werden kinderen soms met hun hoofd in een toiletpot geduwd. En als ze niet wilden eten, werd het in hun mond geduwd tot ze zich verslikten. Grote farmaceutische bedrijven investeren nauwelijks meer in onderzoek naar opkomende virussen. Dat zegt de Access to Medicine Foundation na onderzoek. In de coronapandemie hebben ze miljarden verdiend, maar dat geld gebruiken ze dus niet om een nieuwe pandemie voor te zijn, omdat onzeker is of zo'n onderzoek wel rendabel zal zijn, zegt gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken. Johnson & Johnson heeft bijvoorbeeld wel goede stappen gezet tegen het ebola-virus. Maar het gebeurt allemaal mondjesmaat. Dus over het algemeen kijken ze vooral naar ons. Wat voor ziekte hebben we hier? Nou, kanker is hier natuurlijk nummer 1. Dus ze focussen vooral op dat soort aandoeningen. Want ja, hier in het wat rijkere Westen, of het rijke Westen, weet je tenminste zeker dat ze die kosten kunnen dekken. Vooral Afrikaanse landen zijn de dupe, omdat die meer dan rijke landen last hebben van infectieziekten. 2 tienerbroers uit Zeeland zijn veroordeeld tot celstraffen en tbs voor de moord op een jongen van 15 begin dit jaar in Middelburg. De oudste broer van 17 krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar en tbs. En zijn 16-jarige broertje krijgt 1 jaar cel en jeugd-tbs. Bij de rechtszaak werd duidelijk dat het slachtoffer 17 steek- en snijwonden had. Uit WhatsApp-berichten bleek dat de jongste al 2 maanden bezig was met het idee om de jongen te doden, omdat hij nog 50 euro moest teruggeven aan de broers. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt vanavond regen over het land. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen dan een mix van wolken en zon. Hier en daar ook een bui bij zo'n 12 graden. Kirsten, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Ja, het is behoorlijk druk, maar dat is eigenlijk normaal op dinsdagmiddag. Het is niet drukker dan anders. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. De volgende files vallen op dit moment op. Eentje op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Valkenswaard. Daar gebeurde een ongeluk een uurtje geleden. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf knooppunt De Hocht is de verdraging toch nog wel 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 40 minuten tijdverlies. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een auto stilgevallen bij Sliedrecht-Oost. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is het tijdverlies 20 minuten. En op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er tussen Bilthoven en Hagestein een half uur langer over. Ster. Achter dat linkje waar jij op klikte gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nickout haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. NOS NTR. They have to accept our rules. De situaties zijn niet optimaal. Sommige mensen hebben zoiets van, ja, daar ga je niet aan meewerken. Vanwege de gebeurtenissen daar. Ja, over een paar dagen dan begint het WK-voetbal in Qatar. Nu al een van de meest omstreden sportevenementen ooit. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want ja, de mensenrechten situatie in de Golfstaat zorgt voor veel ongemak. Ook bij de sponsors van het Nederlands elftal. Want hoe kun je het Nederlands elftal steunen zonder geassocieerd te worden met het omstreden gastland? KVB-sponsor Albert Heijn maakt bijvoorbeeld reclame zonder het woord Qatar te noemen, zoals deze. Juichen zij aan zij. Voor wat je denkt, wat je voelt. En met elkaar zijn wij. Eén liefde, één hart, één doel. Maar hoe geloofwaardig is dat eigenlijk? De onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur zetten op een rijtje hoe de bedrijven publiekelijk afstand nemen van Qatar, maar toch bijvoorbeeld via hun commissarissen verbonden zijn aan het toernooi. Collega Ben Meijnersma, jij bent van de onderzoeksredactie. Vertel eens, afstand nemen van Qatar, hoe doen die sponsoren dat? Ja, de meeste sponsoren zijn er duidelijk over. Hè. De mensenrechten situatie, dat zit ze wel dwars. En dan gaat het vooral eigenlijk om de mensen die om zijn gekomen bij het bouwen van de stadions. En ze hebben daar drie oplossingen voor bedacht. Het eerste is dat ze zeggen, we gaan de reclamecampagnes aanpassen of helemaal geen reclame doen, zoals ING. Hoofdsponsor van Oranje heeft geen enkele reclame rondom het toernooi. Ze hebben allemaal kaartjes gekregen van de KVB, zoals altijd, om naar het toernooi af te reizen. VIP-kaartjes voor hun klanten en relaties. Nou, daarvan hebben ze allemaal gezegd, gaan we niet doen, we gaan niet heen. En in plaats daarvan hebben ze een alternatief evenement bedacht, het Huis van Oranje, in de Johan Cruijff Arena, waar ze samen met fans naar het toernooi gaan kijken, naar de wedstrijden van Oranje. En op die manier willen ze uitstralen, wij zijn fan van Oranje, maar we willen niks te maken hebben met dat WK in Qatar. Ja, en hoe geloofwaardig is dat nou, dat echt afstand nemen van Qatar? Ja, wat wij hebben gedaan is, we hebben gewoon alle zakelijke banden van deze sponsoren op een rijtje gezet. En om te beginnen zie je dat in dat Huis van Oranje, dat evenement, dat Qatar daar al overal aanwezig is. Oh. En dat evenement wordt dus georganiseerd om maar duidelijk te maken, we willen niks met Qatar te maken hebben, maar Qatar is daar ook al. Bijvoorbeeld door de drie buitenlandse sponsoren die de KNVB heeft. Volkswagen is een van de sponsoren van het evenement. Volkswagen is deels in handen van Qatar zelf. Oh, ja. Nike is een van de sponsoren, is de kledingsponsor van Oranje, ook sponsor van dat evenement. Maar Nike is ook sponsor van de Qatarese voetbalbond. Coca-Cola is een van de sponsoren van het evenement. Coca-Cola zegt ook, we gaan niet naar Qatar toe. Maar ondertussen is Coca-Cola gewoon een van de grote sponsoren van het WK zelf, van de FIFA. Nou, op die manier is het toernooi zelf al en de Johan Cruijff Arena, waar het toernooi georganiseerd wordt, of waar het evenement georganiseerd wordt. Dat was tussen 2013 en 2016 adviseur van Qatar als het gaat om het bouwen van stadions. Daarvan zeggen ze nu, hadden we misschien niet moeten doen. Maar dat waren ze op dat moment wel. En ook de Nederlandse sponsoren. Hè, dus dat zijn de sponsoren die zeggen, we nemen hard afstand van het WK. We willen er niks mee te maken hebben. Ook die zijn allemaal te linken aan het toernooi. Niet direct zelf, indirect via hun commissarissen. We hebben ze op een rijtje gezet wat voor commissarissen ze allemaal hebben. En daar kwamen we allemaal interessante voorbeelden tegen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de president-commissaris van KPN. KPN zegt, we willen niks met Qatar te maken hebben. De president-commissaris is Gerard van der Aast. Die is ook commissaris bij Signify. En dat bedrijf heeft stadionverlichting geleverd voor het WK in Qatar. Oh, okay. Commissaris van de loterij Marian Rintel is ook CEO van KLM. De loterij zegt, wij gaan niet naar Qatar. Marian Rintel zegt als commissaris, ik maak een statement, hè, ik vlieg niet naar Qatar toe. Maar haar bedrijf biedt wel vliegtickets aan. Heeft speciaal een lijn geopend voor supporters om naar Qatar te vliegen. Ja. Jan Albers is ook van de loterij. En van het bedrijf Greenfields is hij commissaris. Zij hebben recent nog een kunstgrasveld aangeleverd aan de FIFA. Voor een van de evenementen in Qatar. En tot slot, ander mooi voorbeeld. Peter Anjeval is president-commissaris van Ahold. Hij is ook directeur bij een bedrijf wat een grote aandeelhouder is van het bedrijf Jotun. En dat heeft weer de verf geleverd voor 6 van de 8 stadions. Mm-mm. En zo zie je dat al die commissarissen actief zijn bij bedrijven die linksom of rechtsom iets te maken hebben gehad met het WK. Daar een bij hebben gedragen. En commissarissen zijn met de Nederlandse sponsoren die allemaal zeggen, wij willen daar liever niets mee te maken afstand, hebben. Wij nemen afstand. Ja, precies. Is het nou een probleem, Ben? Want kan je als commissaris van een bedrijf niet gewoon 2 standpunten innemen? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Van je bent onafhankelijk. Dus bij 2 verschillende bedrijven heb je 2 verschillende, misschien zelfs verschillende ethische standpunten. Ja. Maar de experts op het gebied van governance die wij gesproken hebben, governance goed bestuur, die zien wel degelijk een probleem. Integriteit is een steeds belangrijker thema geworden voor commissarissen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, daarover nadenken, dat wordt steeds meer neergelegd ook bij de Raad van Commissarissen, om juist naar die lange termijn te kijken. Kees Kools is oud-hoogleraar governance. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar raden van commissarissen. En hij vindt bijvoorbeeld dat je als commissaris bij 2 bedrijven echt niet 2 standpunten kunt innemen. Als een commissaris op de ene plek het ene vindt en op de andere plek het andere vindt, dat tast dan zijn geloofwaardigheid aan. Zeker ook als het gaat over mensenrechten. En daar geven ze mee aan dat de mensenrechten blijkbaar niet belangrijk genoeg vinden om daar een punt van te maken. Dan zal het beeld zijn dat ze geen standpunt durven innemen, maar dat de commissarissen gewoon volgen en niet een rechte rug hebben. En nou ja, dat geeft natuurlijk wel een schizofreen beeld en zegt ook iets over die Raad van Commissarissen. Dat die Raad van Commissarissen dan in ieder geval geen belangrijk onderwerp vindt als het gaat over mensenrechten. Ja, dit is dus de mening van Kees Kools, die oud-hoogleraar. Maar wat vinden de commissarissen zelf? Zien zij het als een probleem? Ja, we hebben er eigenlijk bij eentje gesproken die echt zegt, ik vind het eigenlijk wel problematisch. Dat is die president-commissaris van Ahold, die ook actief is bij dat gelinkt is aan het verfbedrijf. Mm-hmm. Die zegt, ja, ik wist daar niet van en ik ga nu toch bespreken met mijn collega's bij Ahold of dit soort nevenfuncties wel met elkaar te rijmen zijn. Dus die is toch echt verlegen met die situatie. Die andere commissaris die we hebben gesproken en die hebben gereageerd, die zien eigenlijk allemaal dat probleem niet echt. Neem nou Marian Rintel, waar ik het net over had. Die mm-hmm. is bij KLM de vliegtickets regelt. En bij de loterij actief is als commissaris. Die zegt, ik ben voor het maken van een afweging en respecteer die. Zegt ze over het standpunt van de loterij. Ze vinden het vreselijk wat er in Qatar is gebeurd. Maar dat KLM dus vlucht aanbiedt, vindt ze geen enkel probleem. Ze zegt, klanten die een ticket boeken maken de keuze zelf of ze naar het WK willen vliegen. En ze zegt, ja, dus ik maak eigenlijk de keuze om als commissaris niet te gaan. Want mm-hmm. Ik wil een statement maken. Maar ja, mijn klanten hebben ook de keuze. Die faciliteer ik alleen maar. Ja. Nou ja, die willen gaan en dan gaan we dat regelen. Ja, zo rijmt ze dat voor zichzelf. Jullie hebben dit dus allemaal nu op een rijtje gezet. Wat zegt dit nou volgens jou? Nou, volgens mij laat het 2 dingen zien. Het laat zien dat het enerzijds makkelijk is om een statement te maken, maar dat het een stuk moeilijker is om daar zakelijke consequenties aan te verbinden. Behalve die Peter Anjeval is er dus geen één commissaris die zegt, nou, we hebben de spijt van, ons bedrijf had geen bijdrage moeten leveren aan het WK. Dus publiekelijk afstand nemen, een statement maken, is natuurlijk snel gedaan. Mm-hmm. Daar zakelijke consequenties aan verbinden is een stuk ingewikkelder. En het laat denk ik ten tweede ook zien dat het gewoon heel moeilijk is om afstand te nemen van Qatar. Omdat de BV Nederland op honderden manieren gewoon verbonden is aan Qatar, aan het land. Sterker nog, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat de afgelopen jaren alleen maar gestimuleerd om zaken te gaan doen met Qatar. En als het moment dat er dan een WK komt in Qatar en er komen de spotlights op te staan en iedereen is er verlegen mee. Ja, dan zie je dat als je je daarvan wilt distancieren, dat misschien wel heel moeilijk is omdat die verwevenheid met het land vanuit Nederland nu eenmaal zo groot is. Ja, nou, goed dat jullie dit hebben uitgezocht en op een rijtje hebben gezet. Dankjewel, Ben Meijndertsma. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Het is druk op de weg, vooral bij Rotterdam en Utrecht. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd aan de zuidkant van Amsterdam, op de A10 Zuid. Bij Amsterdam Buitenveldert zijn daardoor twee rijstroken dicht. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging een half uur richting Den Haag. Ander nieuws nog. Het schilderij dat vorige week werd weggehaald uit een vergaderzaal van de Universiteit Leiden is teruggeplaatst. Het bestuur uit 1976 van de universiteit, bestaande uit 6 rokende mannen, staat erop afgebeeld. Het weghalen was een spontane actie van medewerkers nadat er kritiek op het schilderij kwam op Twitter. Volgens de universiteit geeft het schilderij een historisch en uniek tijdsbeeld weer. Een medewerker van het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft zonder toestemming in tientallen patiëntendossiers gekeken. Volgens het ziekenhuis zijn de gegevens verder gedeeld. Alle patiënten waarbij in het dossier is gekeken zijn op de hoogte gebracht. De medewerker is inmiddels niet meer werkzaam bij het ziekenhuis. En een nieuwe ontwikkeling in de uitvaartbranche, de elektrische rouwauto. Naast dat het milieuvriendelijker is, heeft het ook nog andere voordelen. Als je normaal achter een rouwauto aanloopt, bijvoorbeeld naar het crematorium toe als nabestaande, dan loop je in de uitlaatgassen. Maar nu hoeft dat niet meer. De vraag is volgens de uitvaartondernemers groot, omdat mensen tegenwoordig bewuster bezig zijn met het milieu. Taylor Swift hier. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als Ellen Schindler een graphic novel over de stad Chicago in handen krijgt, ontstaat bij haar een idee. Dat zou er ook moeten komen van haar stad, Rotterdam. En dat is er nu, 2 jaar later. Metro 010 heet het. Goedemiddag, Ellen. Goedemiddag, Floor. Waarom moest dit er ook komen voor Rotterdam? Omdat ik denk dat deze stad zo ongelooflijk veel verhalen herbergt die nog niet verteld zijn. En omdat ik denk dat vooral heel veel jongeren die verhalen nog niet kennen. Ja, hebben ze zo'n graphic novel echt nodig? Hoe zit het met het trots zijn van Rotterdamse jongeren op hun stad? Nou ja, kijk, ik heb zelf 2 jongens. En daarvan vroeg ik me wel eens af, als zij op hun fiets door die stad rijden, wat weten ze eigenlijk van die stad? En kennen ze die stad? En kennen ze de geschiedenis van die stad? En hebben ze ook het gevoel dat ze er onderdeel van uitmaken? En daar gaat eigenlijk dit boek over. Wat was het antwoord? Hadden zij dat gevoel? Zij voelen zich wel 010, zou je kunnen zeggen. Dat wel. Ja. Maar of ze nou alles weten van de stad, dat is natuurlijk de vraag. Oké. Jij hebt allerlei andere Rotterdammers bij dit project betrokken, onder wie ook schrijver Abdelkader Benali. Goedemiddag, Abdelkader. Ja, goedemiddag. Dag. Ja, jij bent opgegroeid in Rotterdam. Jij schreef het verhaal bij de strip. Wist jij toen meteen, hier wil ik het over hebben, hier moet het over gaan? Nou, heel veel dingen wist ik natuurlijk wel vanuit het opgroeien in Rotterdam namelijk. Je groeit op in een stad waar je het bombardement terugziet. Ik groeide ook op in een stad waar de wederopbouw heeft plaatsgevonden op een prachtige architectonische manier. Het is ook de stad van de stoplichten en de verkeerspleinen. Dus het is ook een stad met altijd een grote, waar Rotterdammers naartoe gingen om te wonen en te leven. En die huizen moesten ook allemaal gebouwd worden. Dus dat was, maar als ik dan wat verder terug in de tijd ging, dan vielen er wel gaten. En ik heb me erin verdiept en ben toen echt veel ook te weten gekomen over de ontstaansgeschiedenis van de Maasstad. Ja, want zijn er dingen in jouw zoektocht die je bent tegengekomen, die dus ook in het boek staan, die jij niet wist over de stad? Ja, het is een stad die eigenlijk is Rotterdam 750 jaar oud en vanaf het begin was die stad bezig om zichzelf te maken. Die rivier die bracht rijkdom, die bracht welvaart, maar die bracht ook ongeluk en watersnood. En tussen die twee polen vormde het Rotterdamse karakter zich. Dus mouwen opstropen, de stad maken en aan de andere kant ook ervoor zorgen met goede ideeën dat die stad veilig blijft voor zijn bewoners. En dat de afgelopen 750 jaar natuurlijk ook het verhaal van de grote namen als Erasmus bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar wat ik niet wist is dat bijvoorbeeld in de 17e eeuw heb je een Fransman die naar Rotterdam komt en probeert Rotterdammers het Malleschip te verkopen. Eigenlijk de allereerste onderzeeboot. En dat is gewoon een geweldig verhaal om te vertellen. Want het gaat over bluff en over hoe kom je op het idee om een ding te maken wat onder water kan varen. Ja. En hoe die Rotterdammers daarmee omgaan. Dat was een heel leuk verhaal om te vertellen. Ja. Ellen, heb jij ook voor dit boek, ben jij nog, want jij woont al heel lang in Rotterdam, ben jij dingen over jouw stad tegengekomen die je niet wist en die je verrast hebben? Nou ja, ik heb het boek natuurlijk 8 keer moeten doorlezen voor de redactie. Maar ik kwam alleen maar verhalen tegen en doorlopend dingen. Maar ook kleine wist je dat. In het boek staan ook op elke pagina's wist je dat. Kleine dingen die je gewoon waar je geen idee van had. Hè. Zoals dat we hier de walvisvaart hebben gehad. En dat die walvisvaarders hele gekke petjes, hoeden droegen. Die elk hun eigen identiteit weergaven. Omdat ze op die koude boten zaten, diep verstopt onder die mutsen. En die hadden allemaal een eigen pet, waardoor ze elkaar herkenden. En die petten die zijn dan ook weer te vinden in het Maritiem Museum. Maar die staan ook in het boek als afbeelding, de echte petten. Maar ook die zijn ook verwerkt in het verhaal van Sterre Richard. Nou ja, en ga zo maar door, zo kan ik nog uren vertellen. Ja. Abdelkader, je hebt dan dus een hele hoop geschiedenis die je wil vertellen. Maar goed, het is ook een graphic novel. Het moet aantrekkelijk zijn voor brugklassers. Ja, hoe zorg je ervoor dat dat dan een mooi, behapbaar verhaal wordt? Daarvoor moet je eigenlijk bij Ellen zijn, want die heeft het allemaal in goede banen geleid. Maar je hebt toch het verhaal geschreven? Ja, ik heb het verhaal geschreven, maar daarna is er een blik graphic novel tekenaars opengetrokken. Er is een stadshistoricus bijgekomen. Allerlei knappe koppen met hun input. En er is gewoon... Ja, ik heb het boek nu hier in handen. Het is een kloekboek. Het is het barst van de verhalen. Er zijn volgens mij iets van 12 tot 14 verschillende tekenaars... die elk een hoofdstuk voor hun rekening hebben genomen. Ja, want het gaat wel over... Er zijn twee hoofdpersonen, hè? Franny en Joey. Ja, Franny en Joey die spreken met elkaar af bij de Blaak en Blind Date. En dat gaat dan niet helemaal goed. Niet meteen een goede match. Maar op weg naar de metro, dan komen ze in de metro... Dan net op dat moment wordt er een soort energieopwekkingsexperiment gehouden op de Maasvlakte. Dat gaat dan helemaal mis. En dat heeft als gevolg dat tijd en ruimte gaan schuiven. En die metro eigenlijk een soort van tijdmachine wordt. En ze worden teruggeschoten naar het allereerste begin van Rotterdam. Het moment dat tijdens een watersnood de dam Rotterdam wordt opgebouwd om de mensen te beschermen. En vanaf dat moment proberen ze via die metro... via dat tijd, dat springende tijd terug te komen in het heden. En dat was ontzettend leuk verhaal om te schrijven. Want ik mocht, ik dook dan de bronnen in, de verhalen. En schoot dan met boven die metro. Ik hou van de metro, ik hou van de Rotterdamse metro. Ik heb er ook vaak in gezeten. Ja. Sprong ik door tijd en ruimte. Wat heerlijk. Ellen, in het boek kijken jullie niet alleen terug, maar ook bewust vooruit. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou ja, kijk, het boek is een boek voor jongeren, hè, met name. En dat zijn jongeren die eigenlijk de toekomst toch in hun handen hebben. En dat proberen we ze ook duidelijk te maken. En dat verhaal, dat is daar ook een onderdeel van. Dat laat zien dat de geschiedenis niet op één moment is ontstaan door één persoon, maar door een gemeenschap door de tijd heen. En als die jongeren zich dat in dat laatste hoofdstuk realiseren, dan realiseer zich ook, oh maar wacht even, dan betekent dat dus ook dat wij ook onze eigen toekomst kunnen maken. Dus naar de toekomst heen beschikking kunnen hebben daarover. En dan gaan ze fantaseren over hoe hun stad er in 2050 uit zou kunnen zien. En dan krijg je dus 5 prachtige toekomstscenario's die dan weer door... Het zijn 18 illustratoren trouwens bij elkaar. Die dan prachtig verbeeld worden door 5 illustratoren. Ja, dus jullie hebben 5 scenario's voor waar het wellicht met Rotterdam naartoe gaat. Ja, dan heb je, bijvoorbeeld, het begint bij de city as playground. De stad is van de jongeren. Hè, dus allemaal skate ramps en de Kuip als ballenbak. Mm-hmm. Maar ook daarna gaat het al snel door naar Rotterdam. Omdat een van de jongeren zegt van hey, we hebben het goed verprutst. We hebben de kansen niet gegrepen. Dus Rotterdam wordt Rotterdam. Wordt ondraaglijk heet en loopt onder water. Maar dat gaat ook, de ander zegt nee, de natuur die neemt het over. Dus we krijgen ook allemaal flamingo's in de stad en mooie beesten. De ander zegt nee, de techniek die gaat ons redden. En dan krijg je huizen die zelf op pootjes ergens anders heen kunnen lopen en nieuwe vervoersvormen en gestapelde akkerbouw. En uiteindelijk eindigt het natuurlijk met een prachtig beeld van Sai Rodriguez die laat zien dat het erop aankomt dat we het met elkaar doen en dat het dus de inclusieve stad is hoe we de stad kunnen maken in de toekomst. Dankjewel. Ellen Schindler en Abdelkader Benali over dus die graphic novel Metro 010... die dus nu vanaf nu uit is en ook voor brugklassers in Rotterdam beschikbaar wordt. En zometeen in Nieuws & Co. De corona-herfstgolf lijkt alweer voorbij. De pandemie is al echt lang niet meer het gesprek van de dag. Wat heeft de farmaceutische industrie nou geleerd van die afgelopen jaren? Te weinig, zegt een onafhankelijk onderzoek en dat kan gevaarlijk zijn. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik hem maar niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Elke dag een beetje beter, een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Kirsten Klomp met het nieuws. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn raketaanvallen geweest. In Kiev is zeker 1 dode gevallen, zegt de burgemeester. Volgens hem zijn zeker 4 raketten ook neergehaald door de luchtafweer. En ook in Lviv en Kharkov waren aanvallen. In het hele land gaat het luchtalarm af. De minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is op werkbezoek in Kiev en moest vanwege de aanvallen naar een schuilkelder. Hij zei vanuit daar dat er maar 1 antwoord is op de Russische raketaanvallen, en dat is doorgaan met steun aan Oekraïne, het leveren van wapens en om te zorgen voor humanitaire hulp. Het gebruik van steenkool moet met 90% omlaag, zegt het Internationaal Energieagentschap. Steenkool is de meest vervuilende energiebron en het gebruik ervan daalt maar niet. Vooral Aziatische landen en Zuid-Afrika wekken er hun elektriciteit mee op. Een medewerker van het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft zonder toestemming de dossiers van 95 patiënten bekeken. Een andere medewerker zag dat en trok aan de bel. Volgens het ziekenhuis heeft de medewerker de gegevens niet verder gedeeld. Dan gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het is heel erg druk. Meer dan 900 kilometer file staat er. De meeste files staan bij Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar nu ook bij Amsterdam problemen. Op de A10, daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Rivierenbuurt. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer kost je dat ongeveer 1 uur. En bij Amsterdam Rivierenbuurt zijn ook 2 rijstroken dicht. Op de A27 van Almere naar Gorkum ook een hele lange file tussen Bilthoven en Hagestein van 16 kilometer. Daar is de vertraging ruim 1,5 uur. En een andere file die heel veel vertraging oplevert is die op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage. Daar sta je ongeveer 3 kwartier in de file door een aanrijding. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, gisteren was het echt eventjes een beetje fris en nu is het weer helemaal zacht. Ja, blijft weer 13 graden, ja. 13 plus zelfs op een aantal plaatsen in ons land. Voorlopig wel. We zien wel richting het weekend dat de temperatuur weer wat stapjes achteruit gaat. Maar richting wat gemiddeld is natuurlijk voor de tijd van het jaar. Want nu is het gewoon te zacht. Als we op dit moment naar de radar kijken, daar zat ik nog net met de verkeersinformatie naar te luisteren. Amsterdam natuurlijk, net een ongeluk gebeurd. Daar ligt die voorste begrenzing van de neerslagzone. Begint er langzaam wat te spetteren. Straks gaat het daar nog harder regenen. En dat is een brede zone die eigenlijk, zal ik zeggen, vanaf Amsterdam in de richting van Maastricht over ons land heen ligt. En de komende uren richting het noordoosten weg schuift. Dus op steeds meer plaatsen krijgen we te maken met regen. Maar zoals gewoonlijk zit er dan ook een achterzijde aan. En dat betekent vannacht dan vooral in het zuidwesten van ons land opklaringen. Daar dan vannacht de laagste temperaturen, een graad of 7. Ook natuurlijk eigenlijk vrij zacht voor deze tijd van het jaar. Niet al te veel wind. Morgen beginnen we de dag in het noordoosten met bewolking. En ook af en toe wat regenval. In de rest van het land is het droog met misschien een beetje zonneschijn. En tegelijkertijd zien we vanuit het zuidwesten dan weer een nieuw pakket bewolking binnen trekken. In eerste instantie dan vooral hoge bewolking. Maar later wordt dat dikkere bewolking. En morgenavond krijgen we dan weer te maken met nieuwe regen. Ja, morgenmiddag als we weer terugkomen op die temperatuur 11, 12 graden. Ook nog wel wat aan de zachte kant. Overdag niet al te veel wind. Maar tegelijkertijd met die regen zien we ook de wind wel flink aantrekken. En die wind is ook voor donderdag wel een aandachtspunt. Ook dan hebben we vrij hoge temperaturen. Gemiddeld een graad of 13. Maar lokaal kan het al wat meer uitpakken natuurlijk. Maar dan dus wel behoorlijk wat wind. En van tijd tot tijd buien. Soms met een beetje zonneschijn. Dankjewel Willemijn. Ster. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar 1 zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, okay, what's next? Elektrisch wagenpark? Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De farmaceutische industrie rolde tijdens de coronapandemie met de spierballen en liet zien wat er mogelijk was. Binnen een jaar waren er goede vaccins tegen corona. Tegelijkertijd werd er ook veel geld aan verdiend. Uit onderzoek van de NGO Access to Medicine blijkt dat farmaceuten nu minder warm lopen om vaccins te ontwikkelen voor andere opkomende infectieziekten die ook een pandemie kunnen veroorzaken. En epidemioloog Alma Tosman vindt dat gevaarlijk. Die ziektes die veroorzaken nu al veel zieken en doden in de landen waar ze veel voorkomen. Dus daar zou je sowieso wat aan moeten doen. Maar op het moment dat je in de landen waar die ziektes nu voorkomen geen medicijnen inzet, kunnen ze verder verspreiden. En vanuit daar ook in de wereld verder verspreiden. En op het moment dat we er in de hele wereld mee te maken zouden krijgen, dan wil je gewoon middelen klaar hebben liggen om meteen terug te kunnen slaan. En dat is er dus nu niet. Ik praat er nu over door met Marijn Verhoef van Access to Medicine, de NGO die het onderzoek deed. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, om welke opkomende infectieziekte gaat het nou? Ja, het gaat om een groep van 15 infectieziekten die zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie aangemerkt als potentieel risico op ofwel een wereldwijde gezondheidscrisis of echt een pandemie. Dan moet je denken aan aandoeningen als ebola, zika en dergelijke virussen. MERS, SARS staan ook op die lijst. Ja, voor ons ver weg tot nu toe. Maar dat zijn dus ziekten die zelfs wereldwijd een pandemie zouden kunnen veroorzaken. Ja, dat is de inschatting van de Wereldgezondheidsorganisatie. En daar hoorde je net ook al de epidemioloog over spreken. Ja. Ja. En waarom is dan bij de meeste farmaceuten, want daar hebben jullie onderzoek naar gedaan, waarom is de animo verdwenen om deze ziekte aan te pakken, om daar vaccins tegen te ontwikkelen? Ja, de animo is niet verdwenen. De animo was er eigenlijk ook niet in 2019 of 2018. Voor corona. Precies, toen COVID als pandemie werd bestempeld, is daar enorm veel werk verzet. Je noemde net al de vaccins en medicijnen die zijn ontwikkeld. Dat is echt een opleving. Daarvoor was het niet een prioriteit. En nu we in de herfst van de COVID-pandemie zitten, is het ook niet een prioriteit voor die 15 andere aandoeningen. En, of infecties. Maar je zou toch zeggen van daar hebben we dan met z'n allen wel iets van geleerd, wellicht. We hebben er heel veel van geleerd. We hebben ervan geleerd dat er in de hele samenleving eigenlijk een bewustzijn is van wat ook weer het risico is van zo'n pandemie. Het was ruim 100 jaar geleden dat we het hadden gezien. We hebben gezien dat bedrijven met elkaar gingen samenwerken waarvan dat nooit werd gedacht dat dat kon. We hebben gezien dat overheden snel kunnen reageren, snel geneesmiddelen kunnen registreren. We hebben ook gezien dat er veel geld te verdienen was, dat er veel geld geïnvesteerd is door overheden, door private fondsen. En dat alles met elkaar maakte dat er enorm snel producten eigenlijk geregistreerd en beschikbaar waren. Ja. die situatie is er nog niet voor een Zika of een Ebola op dit moment. Maar is dat dan omdat er dan nog geen noodzaak genoeg is? Nou, ik denk, als je op dit moment in Oeganda kijkt naar een Ebola-uitbraak of eerdere uitbraken van Zika in Brazilië, dan is er lokaal zeker die noodzaak. Ja, lokaal natuurlijk wel, zeker, ja. Die is er nog niet wereldwijd en die is er zeker ook niet in hooginkomenslanden. Nee, dus kun je het dan zo stellen dat op het moment als de nood in de westerse landen hoog genoeg is, dat dan die farmaceuten aan het werk gaan? Ja, ik denk dat de prioriteit in de onderzoekspijplijn van zo'n bedrijf zeker afhangt van de medische noodzaak. Hè. Dus hoe hoog is de nood? Maar tegelijkertijd moet er ook een economisch verdienmodel zijn. En die combinatie maakt vaak dat er veel urgentie is. Dus bijvoorbeeld in de pijplijnen die we hebben onderzocht zie je dat wel voor kanker. Maar inderdaad niet voor deze opkomende infectieziekte. Nee, best wel cynisch. Toch? Ja, het is een situatie die we nu zien. Ik denk dat het wat je benoemde goed is dat voor COVID er heel snel gereageerd werd. Maar er is zoveel wat op dit moment al gedaan kan worden. Ja. Er zijn op dit moment mensen die ofwel hier aan lijden, hier aan overlijden, hier bang voor zijn. Alleen leven die niet in hooginkomenslanden op dit moment. Ja. Want het is ook zo dat de kans nu groter is dat we sneller weer met een nieuwe uitbraak of wellicht een pandemie te maken krijgen. Hè? Waar ligt dat aan? Nou ja, je hebt natuurlijk op dit moment te maken met migratie. Je hebt internationale opwarming van de aarde, als het ware. Er zijn allerlei gunstige voorwaarden voor die infectieziekte. Dus die infectieziekten gaan zich langzaam maar zeker steeds verder verspreiden. Er zijn meer plekken waar een gunstig klimaat is voor dat soort infecties om te verspreiden. Dus als je dat combineert met de migratiestromen die er op dit moment zijn, dan worden die omstandigheden steeds gunstiger vanuit het perspectief van zo'n virus of een infectie om ook op grote schaal een epidemie of zelfs een pandemie te veroorzaken. En zijn er te midden toch van deze risicovolle wereld misschien ook nog farmaceuten die wel die opkomende infectieziekte in het vizier hebben en zeggen wij gaan er toch kijken of we daar al iets aan kunnen doen? Zeker. Ons onderzoek richt zich op 20 grootste bedrijven. En we zien dat 5 van die bedrijven op dit moment actief onderzoek doen naar een of meer van die opkomende infectieziekten. We zien dat in de afgelopen 2 jaar bijvoorbeeld Johnson & Johnson een combinatievaccin tegen ebola heeft kunnen laten goedkeuren. Dus dat hebben ze ontwikkeld en op de markt gebracht. Dat wordt op dit moment geregistreerd in veel van die landen. Dus er is activiteit. Maar als je dit breed en succesvol wil aanpakken, zoals we bijvoorbeeld zagen bij COVID-19, dan moeten daar producten achter zitten. Dan moeten daar veel meer bedrijven in investeren. En dan hebben we het niet over 1 vaccin voor ebola of een aantal projecten tegen Zika. Dan heb je echt voor alle 15 infectieziekten heb je vaccins en medicijnen nodig. Je hebt diagnostiek nodig. Dus daar moet nu in geïnvesteerd worden. Ja, maar zoals we al eerder constateren, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren als de noodzaak voor de bedrijven niet groot genoeg is. Nou ja, wat wij van ze verwachten op dit moment, en dat geven we ook aan in ons rapport, we hebben gezien dat op het moment dat overheden investeren, dat op het moment dat private fondsen investeren, dat ze het kunnen. Ja. Ze hebben de capaciteit, ze hebben de denkkracht. En de vraag is of ze moeten wachten tot er weer geïnvesteerd wordt, of dat ze zelf die stap voorwaarts maken en dat nu gaan doen. En dat is eigenlijk wat we van ze vragen in ons rapport. Ja. Er was nog wel een interessant idee dat viroloog Marion Koopmans, waar zij mee kwam, zij opperde het idee dat bijvoorbeeld Pfizer, een van de fabrikanten, een deel van de enorme winsten die ze hebben gemaakt met het coronavaccin opnieuw gaan investeren, maar dan in onderzoek naar een van die andere infectieziekten. Denkt u dat daar animo voor is bij die bedrijven? Nou, ik denk dat ze hebben geleerd dat ze een hele prominente rol kunnen spelen. Ik vind het een goed idee. En ik wil daarbij toevoegen dat het niet alleen zo zou moeten zijn dat als je iets verdiend hebt met COVID, dat je dat dan investeert. Al deze bedrijven kunnen hierin investeren en kunnen die keuze maken. Ik denk dat het duidelijk is voor die bedrijven dat ze een rol kunnen spelen. Dat hebben een aantal van die bedrijven ook gedaan. En nu is de vraag, gaan ze dat ook doen voor die andere 15 infecties? Zelfs op het moment dat er nog niet financieel wordt geïnvesteerd, of dat er overheden zijn die zeggen, we willen dat risico wel delen met jullie, dat investeringsrisico. Ja, niet om iets af te doen aan uw onderzoek of uw NGO, maar denkt u dat ze daar gevoelig voor zijn? Nou, we hebben met alle 20 bedrijven die in het onderzoek zitten regelmatig contact over allerlei verschillende afdelingen, allerlei verschillende niveaus binnen die bedrijven. En daar is zeker animo voor, anders raken ze niet in gesprek met ons. Maar het zijn moeilijke afwegingen die ze moeten maken. Het zijn, wat ik zei, altijd combinaties van de medische noodzaak en de economische belangen. Dit zijn vaak bedrijven die op de beurs zijn. 19 van die 20 bedrijven staan op de beurs. Die belangen zullen ze met elkaar moeten wegen. En wij proberen, niet alleen op het moment dat dit rapport uitkomt, maar ook gedurende zo'n cyclus van 2 jaar... hier met ze over te spreken, aan te geven wat voor partijen er zijn waarmee ze kunnen samenwerken, dat ze met elkaar kunnen samenwerken. En dat heeft COVID wel geleerd, dat zelfs de grootste concurrenten van elkaar samen hebben gewerkt in productie, in onderzoek. En ja, ons werk is nu om in de komende 2 jaar ook met ze te laten zien dat het kan voor andere aandoeningen, voor die andere infecties waar we met z'n allen toch voor moeten vrezen, denk ik. Ja, succes daarmee. En dank voor dit gesprek. Ja. Marijn Verhoef van Access to Medicine. Helene de Geest, het is een drukke avondspits, hè? Ja, heel druk. Ja, 920 kilometer staat er. Dus we zitten alweer in een top 10 met een top 10 spits. Het drukste is het nu, of tenminste de meeste vertraging heb je nu aan de zuidkant van Amsterdam, op de A10 Zuid. Tussen Zeeburg en Amsterdam Buitenveldert in totaal meer dan een uur oponthoud. Bij Amsterdam Buitenveldert is een ongeluk gebeurd. Er zijn eigenlijk 2 ongelukken gebeurd. En daardoor zijn er richting Den Haag nu 2 rijstroken dicht. Er is nog ander nieuws. Horecaondernemers vrezen voor een verbod op terrasverwarmers. Klimaatminister Rob Jetten zei op de internationale klimaattop in Egypte dat hij het gebruik van die terrasverwarmers belachelijk vindt. Volgens deze café-uitbater zorgt een verbod voor een ander straatbeeld. Hij maakt de beslissingsschema. Maar als het voor iedereen hetzelfde is, maakt het niks uit. Dan hebben we ook geen terras meer, dan is dat ook weg. Zo gaat alles weg, hè? Ja, Koninklijke Horeca Nederland zegt dat terrassen met verwarming voor een groot deel bijdragen aan de omzet en daarom onmisbaar zijn. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt te dragen, duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpelloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Kan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. In de luwte van de leegte, in de kelder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten, iedereen heeft nog genoeg. Op de dansvloer van het leven. Ja, ik zei dus tegen onze regisseur dat ik vanavond voor het allerlaatste naar de dijk ga. Want ja, ze stoppen ermee. In TV zei hij, nou, dan gaan we even een mooi plaatje voor je erin zetten. Dus dat is fijn. De dijk met Als het golft. Het provinciebestuur van Gelderland is boos op het ministerie van Infrastructuur. Het Rijk heeft namelijk Gelderse boerenbedrijven opgekocht om stikstofrechten te kunnen gebruiken om de A27 te verbreden in Utrecht. En vanmorgen staat daarom een spoeddebat gepland. 5 coalitiepartijen willen dat de provincie deze actie van het Rijk gaat dwarsbomen. Collega Thomas Spekshoor is aangeschoven. Jij volgt het stikstofdossier voor de NOS. Je moet het even uitleggen, want stikstofrechten opkopen voor de bouw van rijkswegen, hoe zit dat? Ja, het is eigenlijk de enige manier op dit moment waarop je nog een groot project in Nederland kunt vormgeven. Je hebt stikstofrechten nodig, want bij de bouw van de A27 straks komt stikstof vrij. Ja. Als daar auto's overheen komen, komt er stikstof vrij. En dan moet je gaan zoeken naar, is er ergens anders iets te vinden dat we kunnen opkopen, waardoor daar geen stikstof meer wordt uitgestoten. En ik zeg nu iets, maar het is eigenlijk bijna altijd een boerderij. Ja. Dat koop je dan uit en dan wordt daar minder stikstof uitgestoten. En die stikstofruimte, zoals dat heet, gebruik je dan vervolgens om dat project te maken. Dus bijvoorbeeld de A27. Ja, precies. En in Gelderland zijn ze hier dus door verrast. Want de gedeputeerde wist van niks blijkbaar. Dat is dus niet in overleg gegaan. Waarom is dit voor hen een probleem? Ja, omdat zij zelf een doelstelling hebben voor de komende jaren. Ze moeten minder stikstof uit gaan stoten, zoals alle provincies, zodat de natuur kan herstellen. Maar ja, dat is al heel ingewikkeld om daar genoeg boeren voor te gaan vinden. Dat zal een enorm budget nodig hebben. Ja, als dan het Rijk gaat concurreren met de provincie Gelderland, dan is dat in ieder geval een van de problemen. Want dan wordt het dus voor Gelderland gewoon moeilijker om dat doel te halen. Moeten er meer boeren in totaal worden uitgekocht. En er komt nog eens bij dat er een aantal pasmelders zijn, zoals ze heten. Dat zijn boeren die ooit een keer een vergunning, of daar is tegen gezegd, je hebt geen vergunning nodig om uit te breiden. Breid maar gewoon uit. Daarvan heeft de rechter later gezegd, nee, dat mag helemaal niet. En nu zegt de overheid constant, jullie krijgen voorrang. We gaan, als we stikstofruimte hebben, gaan we die pasmelders, die er zelf niks aan kunnen doen dat ze nu illegaal verklaard zijn, die gaan we als eerste helpen. Maar ja, kennelijk krijgen zij voorrang. Maar zijn er nog weer andere projecten die nog iets meer voorrang krijgen? Die nog net iets meer voorrang krijgen. En ja, dan kom je dus bij de A27 bijvoorbeeld uit. En daar is toch wel echt een hoop woede over. Ja, dat is misschien ook niet zo heel gek. Kunnen ze er iets aan doen in Gelderland? Ja, zij denken zelf van wel. Want om die stikstofruimte die bij zo'n boerderij ontstaat, als die stopt, om die daadwerkelijk in te kunnen zetten, moet de natuurvergunning worden ingetrokken. Bij de provincie Gelderland hopen ze dat als ze dat nou niet doen, want dat moet de provincie doen, dat ze het hele proces verstoren en dat het dan ineens onmogelijk blijkt om daadwerkelijk die stikstofruimte in te zetten voor de A27. Of dat werkt, vind ik een beetje moeilijk. Ik heb het nog niet kunnen checken bij juristen of dit een manier is om het te doen. Maar in ieder geval blijkt er wel uit dat ze werkelijk alle juridische trucjes uit de kast willen trekken om het toch voor elkaar te krijgen. Om het te dwarsbomen. En zie je dit nou vaker op andere plekken? Ja, zeker. Dit is iets wat heel erg speelt. Het speelt vandaag ook nog weer omdat Caroline van der Plas van BBB daar kamervragen over heeft gesteld rond Schiphol. Schiphol heeft ook een tekort aan stikstofruimte. Zou eigenlijk ook ergens iets op moeten kopen. Nou, daar worden dan weer boerderijen voor opgekocht. In de provincie Utrecht bijvoorbeeld is de bedoeling. En ik denk eigenlijk dat nu de rechter heeft besloten dat de bouwvrijstelling, nog zo'n ingewikkelde term, dat je daar dat de bouw nu echt stikstofvergunningen nodig heeft in het vervolg. Nu de rechter dat heeft besloten, is eigenlijk elk project in Nederland hier afhankelijk van. En gaat dit de komende tijd nog veel meer spelen. Interessant, dankjewel. Thomas Spekshoor. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het nieuws dat ons opviel vandaag. We beginnen met nummer 5. Deze Nederlandse game, Horizon Forbidden West, maakt kans op heel wat prijzen. Ja, yeah, I do. Het is een game waarin je als jager door een mysterieuze wereld wordt gestuurd. En het is dus gemaakt door een Nederlands bedrijf. En deze game maakt nu kans op een van de belangrijkste gameprijzen, zeg maar de Oscars voor gameontwikkelaars. Horizon Forbidden West is in 7 categorieën genomineerd. En over 3 weken is de awardshow. 4. Voor wie met de feestdagen van plan is om een flesje Moët & Chandon aan te schaffen, wacht niet te lang met kopen. De voorraden raken namelijk op. Dat laat de topman van het champagnebedrijf weten. Internally we talk about the roaring 20s. In 2022 will be a fabulous year for champagne. Without giving any numbers, we are running out of stock. I think as people have been coming out of COVID, there's been this pent-up demand for luxury, enjoyment, traveling. Ja, bij Moët & Chandon zelf hebben ze het steeds over de roaring twenties die nu gaande zijn. De topman zegt dat nu alle coronaregels wereldwijd grotendeels voorbij zijn, we massaal bubbels zijn gaan drinken. 3. Door de energiecrisis laten appeltelers hun appels nog liever wegrotten dan dat ze ze in de koeling leggen. En Rotte Velde uit Collendoorn in Overijssel vindt dat zonde. En hij besloot flink wat appels op te kopen. Voor zijn boerderijwinkel staan nu 18 grote kisten vol met duizenden appels. En die kun je kopen voor 39 cent de kilo. Deze vrouw heeft al een bestemming voor haar kilo's appels. Ik zoek hele kleine appeltjes voor een lekkere snack, hè, zo 's avonds even. Wat gaat u met de grotere doen? Daar ga ik appelmoes van maken. Even in water, een beetje kaneel erbij. Heel klein beetje suiker is soms niet eens nodig. Nou, dan heb je eigenlijk een appelcompot, hè. 2. Het is vandaag precies 120 jaar geleden dat het eerste vegetarische restaurant van Rotterdam opende. Futura Nobis aan de Coolsingel. En hoewel vegetariër zijn nu best wel normaal is, werd daar vroeger wel anders naar gekeken. Vlees was nodig om groot en sterk te worden, was de gedachte. En daarom was het ook wel bijzonder dat de Rotterdamse bokser Beb van Klaveren ook vegetariër was. In 1928 werd hij zelfs op een volledig plantaardig dieet Olympisch kampioen, vertelde deze historicus aan RTV Rijnmond. Olympische Spelen was voor amateurs en vervolgens werd hij profbokser 2 jaar later. En toen kreeg hij een nieuwe coach. En die heeft er alles aan gedaan om hem weer aan het vlees eten te krijgen. En dat lukte op een gegeven moment ook. Het vegetarische restaurant in Rotterdam heeft het trouwens niet lang volgehouden. Na een paar jaar ging het alweer dicht. 1. En dan wil ik zeker nog even stilstaan bij onze geweldige collega Iris de Graaf, onze vrouw in Moskou. Gisteravond werd zij door Harper's Bazaar verkozen tot vrouw van het jaar. Het tijdschrift prijst haar moed, zelfvertrouwen, openheid en inzet in haar verslaggeving over de oorlog in Oekraïne. En bij Jinek blikte Iris na de uitreiking terug op de nacht dat Poetin Oekraïne binnenviel. Het was echt een heartbreak. Het was rouwen om de verloren toekomst van iedereen in Oekraïne, maar ook van iedereen in Rusland. Mm-hmm. Onze baan die nooit meer hetzelfde was. Dus je was doordrongen eigenlijk van hoe ernstig het was. Absoluut. Het was ook direct gewoon klaar, hè? We konden niet meer geld pinnen. De supermarkten waren opeens leeg. We wisten niet meer waar we... Ja, hoe we ons leven moesten voortzetten daar. Het was een shock. We zijn ontzettend trots op onze Iris de Graaf, Women of the Year dus. NPO Radio 1. 17 juli 2014. De ramp met de MH17 boven Oekraïne. Nu, 8 jaar later, doet de rechter uitspraak tegen 4 verdachten. Donderdagmiddag vanaf 1 uur. De NOS en Omroep Max met een speciaal programma. Op NPO Radio 1. De ramp met de MH17. De uitspraak. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Hoe staat de economie ervoor? En kan ik mijn zaak voorbereiden op wat er komen gaat? Nou, goed inlezen is het halve werk. Om het je makkelijker te maken kun je de publicaties van ons economisch bureau in de gaten houden. Daarin volgen we de laatste ontwikkelingen, zodat jij beter je koers kan bepalen. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het regent raketten door heel Oekraïne. En intussen zoekt de G20 op Bali naar manieren om de oorlog te beëindigen. Middels diplomatie bijvoorbeeld. Maar maakt diplomatie überhaupt nog kans in dit conflict? Ik vraag het zo aan oud-ambassadeur Ron Keller. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Minister Hoekstra is inmiddels weer uit de schuilkelder in Kiev. Hij was met een delegatie op werkbezoek in de Oekraïnse hoofdstad toen hij vanwege raketaanvallen moest schuilen. Na bijna 3 uur konden ze er weer uit. Of Hoekstra president Zelensky vandaag nog kan ontmoeten is niet duidelijk. Bij de aanvallen in Kiev is volgens de burgemeester 1 dode gevallen. En ook in Lviv en Kharkov waren aanvallen. Het is niet duidelijk of daar slachtoffers zijn gevallen. In het hele land ging het luchtalarm af. 2 tienerbroers uit Zeeland zijn veroordeeld tot celstraffen en tbs voor de moord op een jongen van 15 begin dit jaar in Middelburg. De oudste broer van 17 krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar en tbs. Een stuk lager dan de 12 jaar cel die het OM had geëist. Justitie wilde hem berechten volgens het volwassen strafrecht, maar daar is de rechter niet helemaal in meegegaan, zegt de rechtbank. Dat heeft ermee te maken dat hij nog 16 was ten tijde van het plegen van het feit. En de rechtbank heeft gezegd, het is wel heel nodig dat hij een tbs-maatregel krijgt opgelegd. Dus wat dat betreft zoeken ze aansluiting bij het volwassenenstrafrecht. Anders kan je geen tbs-maatregel opleggen. Zijn jongere broertje van 16 kreeg de maximale jeugddetentie van 1 jaar en jeugd-tbs. Uit WhatsApp-berichten bleek dat hij al 2 maanden bezig was met het idee om de jongen te doden, omdat hij nog €50 moest teruggeven aan de broers. Een medewerker van het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft zonder toestemming de dossiers van 95 patiënten bekeken. Een andere medewerker zag dat en trok aan de bel. Volgens het ziekenhuis heeft de medewerker de gegevens niet verder gedeeld. De grote farmaceutische bedrijven investeren bijna niet meer in onderzoek naar opkomende virussen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. In de coronapandemie hebben farmaceuten miljarden verdiend met vaccins, maar dat gebruiken ze niet om een nieuwe pandemie voor te zijn. De Gezondheidsraad adviseert de regering om kinderen van 6 maanden tot 6 jaar oud met een ernstige medische aandoening een coronaprik te geven. Nu kunnen alleen kinderen vanaf 5 jaar een vaccinatie krijgen, maar het vaccin werkt ook goed bij hele jonge kinderen. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen 7 mannen die worden verdacht van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam. Tegen een 8e verdachte is 5 jaar cel geëist. Hij speelde volgens justitie een kleinere rol. De overval vorig jaar mei liep uit op een wilde achtervolging waarbij over en weer werd geschoten. Het eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. De overvallers wisten een flinke buit mee te nemen, vertelt deze verslaggever van AT5. Dat was een buit ter waarde van misschien wel 67,5 miljoen. Uiteindelijk wisten ze 14,5 miljoen mee te nemen. Een deel is daarvan gepakt, maar 4 miljoen is nog altijd zoek. Maar goed, tijdens die vlucht en ook tijdens de overval al is er met automatische wapens, Kalashnikovs, geschoten. En het OM zegt dat er ook gericht is geschoten op politieauto's en agenten. De verdachten spreken tegen dat ze gericht op agenten vuurden. Er moet meer gebeuren om het gebruik van steenkool tegen te gaan, staat in een nieuw rapport van het Internationaal Energieagentschap. De uitstoot van steenkool moet met 90% omlaag om te voorkomen dat de temperatuur op aarde met meer dan 1,5 graad stijgt. Tot nu toe lukt dat niet. Het gebruik van steenkool is al 10 jaar stabiel op een recordniveau. Vooral Aziatische landen en Zuid-Afrika wekken daarmee hun energie op. Om dat te veranderen moet het volgens het rapport rendabeler worden om steenkool te vervangen door schonere energiebronnen. Het weer. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Minima rond de 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten weer droog. Overdag een mix van wolken en zon morgen. Hier en daar ook een bui bij zo'n 12 graden. Kirsten, dankjewel. We gaan nog even naar Helene de Geest bij de AWB. Drukke avondspits. Gaat het al een beetje de goede kant op? Ja hoor, we hebben het drukste moment van de spits nu wel gehad. Het is nog wel behoorlijk druk, vooral bij Amsterdam op dit moment. heeft te maken met diverse ongelukken. Er gebeurde er eentje op de A10 bij Amsterdam Rivierenbuurt. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging daardoor nog een half uur. De andere kant op, tussen Slotermeer en knooppunt Amstel, ook 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En dat merk je ook op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer meer dan een uur op onthoud. Op de A7 richting Groningen een lange file tussen Oude Haske en Tijnje. 7 kilometer daar. Dat kost je 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En in het zuiden de meeste vertraging op dit moment op de A58... van Breda naar Bergen op Zoom tussen Zeggen en de afrit Wouwse Plantage. Daar is het tijdverlies nu bijna een uur door een ongeluk. Elke dag na je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Profiteer nu bij mobiel.nl van €100 retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Being responsible here also means that we must end the war. Ja, dit zegt de Indonesische president Widodo op de G20... waar ze zoeken naar manieren om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Terwijl de Russische raketten op dit moment door heel Oekraïne vliegen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want Rusland heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd door heel Oekraïne. Onder meer in Kiev zijn raketten terechtgekomen. Onze buitenlandredacteur Christian Pauwer die volgt dat nieuws op de voet. Christian, wat weten we over deze raketaanvallen? Volgens president Zelensky gaat het om zo'n 100 raketten die op Oekraïne zijn afgevuurd. Een deel daarvan is onderschept. Een deel daarvan is terechtgekomen op Oekraïnse doelwitten. Mogelijk zijn er ook nog raketten onderweg uit Rusland. We hoorden daardoor ook, we begrepen ook dat er in meerdere Oekraïnse steden het luchtalarm afging. Maar tegelijkertijd, het doelwit lijkt die infrastructuur weer te zijn. Alleen niet alle raketten kunnen natuurlijk onderschept worden. Zeker als het op zo'n massale schaal gebeurt. We zien op beelden onder meer in Kiev dat er een appartementenblok is geraakt. Volgens de burgemeester van de stad is daarbij ook één dode gevallen. En in de tussentijd horen we ook dat de Oekraïense netbeheerder van meerdere steden, bij meerdere steden al de elektriciteit heeft of de stroom heeft uitgeschakeld om te voorkomen uit voorzorg ja. dat het net in de problemen raakte door deze aanvallen. En waarom deze raketaanvallen nu? Het is natuurlijk gissen waarom op dit specifieke moment dit gebeurt. Het is natuurlijk wel vandaag ook de dag dat de G20 bijeenkomt, waar Poetin niet naartoe ging en waar Zelensky wel aanwezig was en vanochtend natuurlijk hard uithaalde in zijn speech. We begrijpen ook uit berichten dat er gewerkt wordt aan een resolutie bij de G20... om die Russische aanval op Oekraïne te veroordelen en om op te roepen tot een einde van de oorlog. Maar tegelijkertijd weten we ook wel dat deze aanvallen vallen in een langer patroon van de afgelopen weken. Dit zou de vierde, dit is nu die vierde grote aanval op Oekraïns grondgebied. Volgens een Oekraïns minister is dit de grootste tot nu toe. En wat wil Rusland uiteindelijk? Wat is nu de strategie? Aangezien het verder op het slagveld niet voorspoedig verloopt, willen ze de moraal van de Oekraïners verbreken. En eigenlijk ervoor zorgen dat ze natuurlijk een koude winter zonder water tegemoet gaan. En daarom natuurlijk al langer deze aanvallen. Je noemde het net al, Zelensky sprak sowieso de G20 toe, maar gisteren in Gerson sprak hij over het begin van het einde van de oorlog. Gaat dat iets veranderen voor het Oekraïense offensief, denk je? Dat hebben we tot nu toe in ieder geval zeker niet gemerkt. Wat Oekraïne vooral probeert is om zo snel mogelijk na dit soort aanvallen onderdelen te verzamelen en te beginnen met herstelwerkzaamheden om alles weer draaiende te krijgen, om het stroomnetwerk te herstellen. En wat Oekraïne en wat Zelensky, maar ook Oekraïners zelf de afgelopen weken blijven zeggen, ja, als wij de keuze hebben tussen niet leven met Rusland, maar ook zonder stroom en water, dan zullen wij daar altijd voor kiezen. En het doel blijft in ieder geval, vooralsnog voor Oekraïne, om de komende weken, de komende maanden, al het veroverde gebied terug te winnen van Rusland. En er is ook geen enkel teken dat dit daar verandering in gaat brengen. Dankjewel, Christian Pauwen. En ik praat hierover door met Ron Keller, oud-ambassadeur in onder andere Moskou, Peking en Kiev. Goedenavond, meneer Keller. Goedenavond, mevrouw Wallenberg. Want we gaan het hebben over het einde van de oorlog, of dat eraan zit te komen. Je zou kunnen zeggen, elk einde van een oorlog begint met onderhandelingen. Nu is er, Christian zei het al, er wordt gewerkt door de wereldleiders op de G20 aan een gezamenlijke verklaring. Kan daar dan wellicht een begin worden gemaakt met die onderhandelingen? Ja, u zegt het al, het is een lang proces. En het begin maken van, eigenlijk wordt er al vanaf het begin van de oorlog gesproken over, zullen we proberen om ook pratend tot een oplossing te komen. Ik zie helaas, en dat uw vorige item liet het ook net horen, we zien nog steeds een escalatie van het geweld in Oekraïne zelf, helaas. Tegelijkertijd, het goede nieuws is dat de groep van 20 bij elkaar is. Voor het eerst dat de wereldleiders sinds het uitbreken van de oorlog bij elkaar zijn. En het goede nieuws is dat er inderdaad een tekst gemaakt aan het worden is. Die is er nog niet, die wordt nog onderhandeld. Maar het feit dat die er bijna is, zou ik bijna zeggen. Het feit dat die er bijna is, betekent dat er dus heel veel voorwerk is verricht door de vertegenwoordigers van de 20 landen, inclusief de Russische ambtenaren die eraan gewerkt hebben. En dat er dus toch wel een beweging is van, nou ja, we moeten misschien toch te beginnen met dingen op papier te gaan zetten en misschien wel tot, nou ja, een soort van afspraken te komen. Maar we zijn, laat ik dat meteen erbij zeggen, we zijn nog heel ver weg van het begin van een echte vredesonderhandeling. Daarvoor liggen de partijen nog te ver uit elkaar. Ja, maar inderdaad, dat Rusland dan dus, ja, dat is dan toch een gezamenlijke verklaring en Rusland moet daar dan dus ook achter staan. Ja, klopt. En de oplossing, we hebben hem nog niet gezien, de definitieve verklaring. Laten we hopen dat hij er komt. Dat zou dus een grote stap voorwaarts zijn. Misschien ter herinnering, in juli kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20 bij elkaar. Nou, die hebben op dat moment was er zoveel oneenigheid dat er niet een verklaring is gekomen. Dus dat is natuurlijk het allerergste, dat die verdeeldheid ook blijkt uit het feit dat je niet tot een slotverklaring kan komen. Nu zal er een tekst komen, als hij er komt. We hebben al een klein beetje gezien hoe die eruit gaat zien, dan zal het niet zo zijn dat er unanimiteit uitstraalt. Je zal zien dat er in de tekst staat, sommige landen vinden dit, andere landen vinden dat. Dat is een hele bekende methode om zeg maar schijnbaar onoverbrugbare problemen toch eigenlijk op papier te zetten. En daarmee begin je langzamerhand naar elkaar toe te groeien. Dat zal nogal een paar maanden duren voordat dat verder gaat. En het lijkt erop dat die tekst inderdaad spreekt over een meer dan in het dan tot nu toe over het veroordelen van de oorlog. Ja, en weten we of er nu, want in het begin is er best wel vaak, zijn er gesprekken geweest, hè, tussen Oekraïne en Rusland. Hoe is dat nu? Vinden er achter de schermen nog gesprekken plaats? Of ligt het helemaal stil? Nou, er zijn op twee niveaus, in ieder geval drie niveaus, zijn er gesprekken. De veiligheidsadviseurs van met name de kernmachten, die hebben contact met elkaar. Dat hebben ze eigenlijk altijd al gehad, ook tijdens de Koude Oorlog. Om te voorkomen dat iemand per ongeluk op een knop drukt, zou ik bijna zeggen. Yeah. Dat is één niveau. Tweede niveau is dat er nog regelmatig, vooral door Oekraïne en Rusland, overleg is over het uitwisselen van gevangenen, van krijgsgevangenen. En het derde is dat Rusland en Oekraïne samen met Turkije en de VN in die afspraken is gekomen over het doorlaten van schepen die graan vervoeren vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld. Heel belangrijk voor de voedselproblemen in met name de derde wereldlanden. Dus er wordt wel overlegd, maar over een echt allesomvattend echt vredesakkoord, dat is er nog niet. Maar deze G20-vergadering zou een impuls kunnen geven. Er zijn meer dan ooit, zeggen de mensen die bij de vergadering zijn, er is meer dan ooit een groep van landen, een grotere groep van landen dan ooit, die zich nu echt tegen de oorlog verklaart. Alleen, waar er dan een verschil van mening over is, is wie de oorzaak van het geheel is. De Russen zeggen, we hebben oorlog en hij moet stoppen. Maar ja, het Westen is begonnen. En een grote groep van landen, waaronder Nederland en andere landen, zeggen, en natuurlijk Oekraïne, dit is toch echt een eenzijdige oorlog vanuit Rusland veroorzaakt. En daar zal je dus in de tekst verschillen over zien. Ja. Maar het feit dat men een verklaring aan het maken is, dat men dus in ieder geval praat en beseft dat er op papier ook iets moet gebeuren, behalve alle drama's aan het front, dat is op zichzelf goed nieuws. Dus het is een hele kleine strohalm, maar we moeten ons er toch aan vasthouden. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over of Poetin open staat voor onderhandelingen. Ik bedoel, zo'n verklaring is allemaal leuk en aardig, maar... Ja. Nee, maar Poetin heeft, dat is een beetje cynisch dat ik het misschien zo zeg, maar Poetin heeft eigenlijk nadat die illegale referenda zijn gehouden in die vier provincies die Rusland heeft geannexeerd, heeft hij gezegd van, wat ons betreft is het nu Rusland geworden, die vier gebieden, en wat mij betreft kunnen we nu gaan praten over vredesonderhandelingen. Dus geen enkele reden om door te vechten. Nee, dat haalt je de koekoek als je net een stuk land hebt geannexeerd. Daar kijken de Oekraïners natuurlijk anders tegenaan, en de rest van de wereld overigens ook. Dus Poetin wil wel praten, maar op zijn termen. Net zo goed als Zelensky aan de andere kant ook vandaag weer zegt van ik heb een vredesplan. Ik heb 10 punten zelfs in mijn vredesplan. Maar de eerste voorwaarde voor dat vredesplan is dat de Russen zich volledig terugtrekken uit ook die vier provincies. Dus dan zien we al dat beide partijen willen praten, maar op totaal verschillende En hoe ver dat uit elkaar ligt. Ja. Ja, dus dan wordt er dus niet gesproken. Daar zit dan net het probleem. Ga je ergens toch een tussenoplossing vinden? Of zeg je, we blijven nog even doorvechten tot een van de twee partijen uitgeput is? Of beide partijen zeggen van nu begint het uitzichtloos te worden. Helaas zijn we nog niet in die situatie. Maar nogmaals, het feit dat men naar teksten zoekt, uiteindelijk zal er een vredesverdrag moeten komen met teksten. Het feit dat men nu al met elkaar aan het praten is over tekst is goed nieuws. Het is ook heel goed nieuws dat de landen die nog op aarzelend waren tot nu toe, zoals India, China en andere landen die ook bij die G20 nu aanwezig zijn op het hoogste niveau, toch eigenlijk ook zeggen, dit is heel slecht, die oorlog is niet alleen slecht voor Oekraïne en Rusland, maar voor de hele wereld. Er zijn heel veel mensen in ontwikkelingslanden die hiervan onder lijden. Maar de hele wereldeconomie leidt hieronder. Toch een lichtpuntje, als ik het zo mag samenvatten. Absoluut. Dank voor dit gesprek, Ron Keller, oud-ambassadeur. Helene de Geest, hoeveel files heb je nog? Ik heb er nog 80, maar ze worden wel korter allemaal. De meeste vertraging is er nu nog in het zuiden van het land door een kettingbotsing op de A58 van Breda naar Berg op Zoom bij Wouwse Plantage. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A58 levert dat 20 minuten tijdverlies op. En ook op de A17 heb je daar last van. Voor knooppunt de Stok een half uur vertraging. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanochtend kwamen de nieuwste economische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En daaruit bleek dat de Nederlandse economie aan het krimpen is. We zitten nog niet in een recessie, want daarvoor moet de economie 2 kwartalen op rij krimpen. Maar in de politiek maken ze zich wel al op voor zwaardere economische tijden. Hoogste tijd om te gaan praten met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, kwamen die cijfers van vanochtend als een verrassing voor de politiek? Nee, dat niet. Sinds de Russische inval in Oekraïne zitten we natuurlijk in een energiecrisis. En daardoor is er een hoge inflatie. Er zijn niet voor niets energiesteunpakketten. Dus het kwam niet als verrassing. Maar er zijn wel zorgen. Luister maar naar de financiële woordvoerder van de ChristenUnie, Pieter Grimwis. Het is duidelijk dat het economisch veel minder goed gaat dan in het begin van dit jaar. Dus ja, dit is zorgwekkend. Zeker omdat heel veel mensen het nu al moeilijk hebben, hè, met huidige energieprijzen. Veel mensen kunnen de eindjes moeilijk aan elkaar knopen. En als het dan economisch ook nog minder gaat, dan zijn dat inderdaad donkere wolken. Tja, donkere wolken. Wat betekent dat voor de politiek, Roel? Ja, dat ze keuzes moeten gaan maken. We zitten natuurlijk in die energiecrisis. Dus voor deze winter blijven de maatregelen die genomen zijn gewoon overeind. Maar voor daarna is het de vraag wat de politiek nog wil en kan. En dat dan niet alle steun overeind gaat blijven, ja, dat is al wel duidelijk. Zo'n prijsplafond is denk ik een voorbeeld van een maatregel. Het is goed om nu onzekerheid weg te nemen bij de mensen. Maar het is wel 1 keer en niet weer. Want het is een maatregel die ook iedereen helpt. Ook mensen die heel goed de energierekening zelf wel hadden kunnen betalen. Die zelf isolatiemaatregelen zouden kunnen nemen. Dus je moet wel heel goed kijken om het lang vol te houden, dit beleid. Van wie heeft het echt nodig? En richten we het beleid zo gericht mogelijk in om de mensen die het nodig hebben te blijven helpen, ook als het langer duurt. Ja, Grimwis geeft hier dus al wel een duidelijke waarschuwing. Voor de laagste inkomens willen ze volgend jaar echt nog wel gaan kijken wat er nog moet gebeuren aan steun. Maar voor veel mensen gaat de noodsteun, de energiesteun, wegvallen. Ja, en we staan ook nog maar aan het begin van deze winter. Nu al wordt gezegd dat er volgend jaar rekening moet worden gehouden met minder steun. Waarom nu al? Ja, nou, omdat de schatkist van de overheid niet oneindig diep is. Bijna een jaar geleden begon dit kabinet pas. Ze zouden veel geld gaan uitgeven om te investeren, om later dat geld terug te gaan verdienen. Ze hebben ook veel uitgegeven, maar ze hebben het aan noodverbanden uitgegeven, aan die energiesteun. Maar de coalitie ziet dat dit zoveel geld kost dat er volgend jaar echt minder geld moet worden uitgegeven. En betekent dat dan dat er ook bezuinigd moet gaan worden? Ja, we hebben het gevraagd aan Eelco Heijnen, de financieel woordvoerder van de VVD. Het is nog te vroeg om daarop vooruit te lopen, maar het valt ook niet uit te sluiten. Niet uit te sluiten betekent dat mensen zich klaar moeten maken voor economisch minder goede tijden? Ja, ik denk het wel. Kijk, we hebben nu diepe zakken, dus we kunnen nu nog echt iedereen helpen. Maar als de recessie zich doortzet, de inflatie blijft hoog, zal je echt voor moeilijkere keuzes komen te staan. En dat betekent minder geld uitgeven, dat die economie moet worden afgeremd. Dat is echt heel pijnlijk. Maar dat is noodzakelijk om die inflatie te beteugelen. Ja, dus van hem ook die waarschuwing voor zwaardere economische tijden. Ja, minder geld uitgeven dus. Misschien wel dat B-woord, bezuinigen. Ja. Wanneer weten we daar dan meer over? Ja, in het voorjaar, dan wordt de begroting voor het jaar daarna gemaakt, voor 2024. En dat zal leiden tot harde onderhandelingen binnen de coalitie. We hoorden net Eelco Heijnen van de VVD. Die heeft het inderdaad over minder geld uitgeven. Misschien zelfs wel bezuinigen. Nou, D66 is zover nog niet. Luister maar naar Jan Paternotte, hun fractievoorzitter. Het is natuurlijk niet eindeloos. Dus we moeten zorgen dat de economie weer gaat groeien. Dat betekent wat ons betreft dat we mensen overtuigen om wat meer uren te gaan werken. Dat we ook het makkelijker maken om langer door te werken als je wat ouder bent. De asielzoekers sneller ook aan de slag laten gaan. Want we hebben overal nog steeds een enorm probleem met al die vacatures. En dat houdt de economie natuurlijk ook tegen. Daardoor groeien we minder. Ja, je hoort het, hij denkt er echt anders over dan zijn collega van de VVD. En zo hebben binnen die coalitie ook het CDA en de ChristenUnie hun wensenlijsten als ze straks gaan onderhandelen over die voorjaarsnota. Iedereen denkt echt heel verschillend over hoe dit betaald moet gaan worden. Maar over deze winter zijn ze wel eensgezind. Want dan blijft de steun in ieder geval overeind. Het wordt een lange winter als ik het zou horen, Roel. Ja, en vooral een zwaar politiek voorjaar. Nou, inderdaad. Dankjewel, Roel Bolsius vanuit Den Haag. In België is voor de 2e keer in korte tijd een kinderopvang gesloten vanwege vermeende kindermishandeling. Kinderen zouden daar zeer regelmatig geslagen worden of als straf worden opgesloten. De inspectie deed onderzoek en besloot de 2 crèches te sluiten. En eerder dit jaar werden er in België ook al tientallen crèches gesloten nadat een meisje van 6 maanden was overleden na vermeende mishandeling. Ik ga erover praten met Michel van den Broek, hoofddocent gezinspedagogiek aan de Universiteit Gent. Goedenavond. Goedenavond. Wat kunt u vertellen over de misstanden in deze specifieke crèches? Ja, ik heb tot nu toe ook alleen maar informatie die in de media verschenen is voor deze specifieke crèches. Maar wat het kinderdagverblijf, het Bennings is in Oudenaarde betreft, dat nu gesloten is. Daar gaat het toch wel om heel ernstige feiten waar kinderen vastgehouden werden om te eten, tot waarbij het gedwongen eten tot het overgeven toe, waarbij kinderen gestraft werden in het toilet, waarin de hoofd in het toilet werd gehouden. Kortom, het zijn echt wel vreselijke feiten die zich daar hebben voorgedaan. Ja, ja. Hoe kan het gebeuren? Hoe kan het gebeuren? Ja, het is niet het eerste geval. En laten we hopen wel het laatste, maar het is niet het eerste geval in Vlaanderen. Wat we moeten zeggen is natuurlijk dat het is al een aantal keer gebeurd dat mensen eigenlijk gewoon doorgeflipt zijn. En er zijn een aantal omstandigheden die daartoe bijgedragen hebben. Hè. We hebben de afgelopen 20, 25 jaar vooral geïnvesteerd om het plaatstekort weg te werken in Vlaanderen, maar veel minder geïnvesteerd in de kwaliteit. En heeft het dan ook met personeelstekort te maken? Ja, zeker. Wat we gedaan hebben door steeds maar te investeren in het wegwerken van de wachtlijsten, wat natuurlijk ook belangrijk is, maar ja, je kan elke euro maar één keer uitgeven en men heeft ervoor gekozen om vooral op de kwantiteit in te zetten. En dat is ten koste gegaan van de arbeidsomstandigheden van de mensen. Je moet weten dat we in Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland, 8 tot 9 kinderen per volwassene kunnen hebben. Dus dat betekent dat de werkdruk bijzonder hoog is. En de combinatie van zo'n hoge werkdruk, dus zoveel kinderen per volwassene, met toch een beperkte opleiding en weinig omkadering, ja, dat is een risico. Ja, maar het is ook wel gek natuurlijk om te zeggen dat zo'n hoge werkdruk kan leiden tot dat kinderen dan met hun hoofd in de wc worden gehangen. Nee, daar kan je natuurlijk geen één-op-één relatie mee leggen. Zo is het gelukkig niet. En in de meerderheid van de Vlaamse kinderdagverblijven gaat het vooralsnog goed. Maar het is wel een risico op uitspattingen. En daarbij komt dat, ja, dat heeft dus een tijdje geleden hebben we een voorval gehad in het begin van dit jaar in Mariakerke, hierna bij Gent, waarbij een kind overleden is. Daar is een hele uitgebreide onderzoek opgevolgd door een parlementaire onderzoekscommissie die eigenlijk heel nauwkeurig heeft nagegaan hoe is het zover kunnen komen. Waarom zijn niet eerder alle alarmbellen afgegaan? Daaruit is gebleken dat er wel eerder alarmbellen afgegaan waren, maar dat die niet goed waren opgevolgd. Met andere woorden, de stroomleiding van de informatiestromen tussen de inspectie en de handhaving, die waren eigenlijk niet op orde. En daar is men nu hard aan het werken. Ik wou net zeggen, gaat dat dan nu ook echt veranderen? Ja, dat is zo. Dus het parlement heeft 75 hele concrete aanbevelingen gedaan waarmee men nu aan de slag gaat. En ik verwacht eigenlijk in de loop van volgende maand, december, januari, al een heleboel veranderingen in de manier waarop de informatie wordt weggewerkt. Ja. Dat heeft natuurlijk ook, je moet ook weten dat in Nederland wordt elke voorziening minstens 1 keer per jaar bezocht. Wanneer er niets aan de hand is, krijgt men toch jaarlijks een bezoek. Hier gaat het misschien over een bezoek om de 3 jaar. Dus wow. Omdat er veel te weinig inspecteurs zijn voor. Wij zaten met 23 voltijds equivalent inspecteurs voor 6000 opvangplaatsen. Dus dan kan je nagaan dat we dat niet zo frequent kunnen doen. Dus ook dat wordt nu versterkt. Ja, dank voor uw toelichting. Michel van der Broek, hoofddocent gezinspedagogiek aan de Universiteit Gent. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Margie Fixen. Ja, Fleur, een schilderij van Piet Mondriaan bracht op een veiling in New York een recordbedrag van bijna 50 miljoen euro op. Is dat doek zo'n astronomisch bedrag waard? Daarover debatteren we straks in Dit is de Dag. Ja, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Morgen om 5 uur dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan en een heel fijne avond. NPO Radio 1. De rakettenaanvallen in Oekraïne vanmiddag lijken opnieuw gericht te zijn op het energienetwerk. In veel regio's is de stroom uitgevallen, onder meer in een groot deel van Kiev. Minister Hoekstra is daar juist op bezoek en zat bijna 3 uur in een schuilkelder. Het gebruik van steenkool moet met 90% omlaag, zegt het Internationaal Energieagentschap. Om vooral Aziatische landen en Zuid-Afrika van het steenkool af te helpen, zou het rendabeler moeten worden om over te stappen op schonere energiebronnen. De Brits-Egyptische mensenrechtenactivist die in een Egyptische gevangenis zit, heeft zijn hongerstaking beëindigd. Dat meldt zijn familie. Bij het begin van de klimaattop in Egypte stopte hij ook enige tijd met drinken, uit protest tegen zijn behandeling in de gevangenis. Een medewerker van het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft zonder toestemming de dossiers van 95 patiënten bekeken. Een collega betrapte hem. De medewerker zou de gegevens niet verder hebben gedeeld. Er zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer. Vanavond en vannacht trekt regen over het land. Morgen een mix van wolken en zon. Hier en daar een bui bij zo'n 12 graden. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB in Den Haag. En daar zit Helene Geest. De meeste files worden korter, maar op sommige plaatsen heb je nog wel heel veel vertraging. Zoals op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer is het tijdverlies een uur. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen-Stadshart 50 minuten oponthoud. Dan de A17 Dordrecht-Roosendaal. Tussen Roosendaal-Noord en knooppunt de Stok is de vertraging een half uur door een ongeluk op de A58. Op die A58 zelf daardoor natuurlijk ook file van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Wouwse Plantage sta je 3 kwartier in de file. Dan is er ook een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Nistelrode kost je dat een half uur. En daardoor ook weer file op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Tussen Os en knooppunt Paalgave. Daar is de vertraging een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Fruitboeren die zijn boos nu de overheid de suikertax op alcoholvrije dranken en dus ook pure fruitsappen vanaf 2024 wil verhogen. Hoeveel suiker zit er eigenlijk in een pak appelsap? 39 klontjes.